أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلا بنو تامبالي سورة البروم نغي نانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوول تي موسالكو دينا لولو مبوكي باتاي نوغي اندك يين تي سونو تيري بوروم بي دي تيري بوروم بي تبارك وتعالى دي قران الكريم تاي نيك بروميير درس غيناو كوري كوريغي دي نان سونو بوروم سبحانه وتعالى لي نيو ويسو يالنانكو يالا نانغول yalna nek rek mom ngir jëmam mom borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollon ci sura al-a'raf ci katanu borom bi ñuy jël tay ñaari aya aya 155 aya 156 ñaari aya yoy mbokk yi ñu ci jël ñetti njangene ba ca jitu di wujubu tawba min kulli zamb lele dinañ wax ci darsi mashru'iyya wala wujub wala hukmu yu mel nonu sayi dege ci texte dine yi wujub dañu xamne lolu farata la fard la sayi dege wujub ñun ñem nañu xamne lolu dafa war ci ñun moy day war ci jam lan at-tawbatu tub min kulli zanbin nak bip bakar mo xam bakar bu ndaw la mo xam bakar bu mag la ngi ne bakar ñaari xaj la ab julit bu ko ci yalla nat mu mon ko def mo xam bu ndaw la mo xam bu mag nay tuub yeb ndax yalla ay balé bakar wa man yaghfiru dhunuba illa allah ken du balé bakar kudul yalla madama sunu borom moy balé bakar tenena ku tuub ma ball kon nun liñu war moy nuy tuub bakkar mumu meuna doon wujubu tawba min kulli zamb bepp bakkar lepp lo def mu leer na def nga bakkar mo xam bu ndaw la wala nu meuna toll bul ko xeb ndax ñi def yu mag ci yu ndaw lañ tambalé nit xeyru rek def bakkar bu ngande yu ndaw yi ngay tambalé yu ndaw yi ngay tambalé di ratalé di ratalé di ratalé ba moytul bo jéxalé yu ndaw yi dugg ci yu mag yi yoy bu mu ci mëna doon nak sunu borom subhanahu wa ta'ala mo koy bind te mo koy duma boromam kiko def madama bu ndaw la bu mag te yalla koy jéggelé jéggeluko waye mu ne wa mashru'iyatus salatu rak'atayn yonal nañ ab julit muy julli ñaari rakka wa su'alillahi ta'ala aqibha an yataqabbala tawbatu taib wa yaghfir dhanbi lele bakkar dina tollu fo xamne nit ki pour yalla bal ko day jar ci mom sax mu julli ñaari rak ñaari rak yoyu lan la koy doye moy pour yalla jegal ko pour yalla nangul ko tubam lol la koy doye pour yalla djegal koy bakaram ni mu amé julli ñaari rak yor yo am julli ñaar rak gin bo duggé jak am julli ñaar rak bo duggé bo joggé tukki am julli ñaari rak maqama ibrahim am julli ñaar rak bo jappé ba paré non la amé ñaari rak bo défé bakar pour nga ñaan yalla mu djegal la nga ñaan yalla mu nangu sa tuub waye mu jéggal la bakkar yi ngay def mbokk yi bakkar dafa doy war ba nga xamné su ko nit défé bu ko ko yalla jéggalul ci dundam aduna fokk ñu mbugal ko ko bakkar fokk ñu mbugal ko ko ci bir bammel so rëccé ak mom bammel ñu mbugal la fa jéxul fokk nga dugg safara wana bakkar ni du dugg ak mom aljanna bakar su la ko yalla baxé ci aduna mu jéggal lako su lako jéggalul mu tek lako ay nat ay jafé jafé ay fébar lolo tax yonnent ali sallatu wasallam bu nit fébaron su ko sété lan lay wax bu nit fébaré yonnent bi sété ko lumuy wax la ba'sathu insha Allah yalla lay foot yalla lay foot bo sété rek nga wir gis nga motax abu zarin al ghaffari radiyallahu anhu arda biñ ko laaje lo gëna bëgg ci aduna mu ne ñett bu ci jitt mu ne fébar fuma toll fébar fuma toll ñu ne ko lutax mu ne suma fébaré duma am bakkar ndax ku fébar yalla lay foot kon bakkar pour yalla bal la ko yenn saay fa mu tek la fébar so fébaré ba sonu bakkar yi jéxut ñu mbugal lako bammel su jéxut ñu duggal la safara man insha Allah musa man xam ngeen bakkar baxul fébar baxul nonu borom la mbugalum bammel musiba la duggu safara mo gëna bon yépp té yépp liko waral moy bakkar bakkar motax suuf yaqku lan moy bakkar moy nga def lo xamné waro ko def ci sa borom moy nga tarxis moy sa borom tabaaraku wa ta'ala ak xéetu bakkar yi nu mëna mel nak amna ben serigne butul al imam as-suyuti dafa bind ben téré tuddé ko al kaba'ir amna sax ñuy wax né téré bi bind ko ndax hadith yu da'if ci nek yu bari al muhim mom la ci turam nek al kaba'ir la téré butul moy bakkar yi yu mag yi kon lool moy lu jitu ñu yek né dañu wara tuup bepp bakkar buñ def té yonal nañ ci ñun suñuy tuup ñu julli ñaari rakka jéggulu ñalla ñaan ko pour mu nangul nu suñu tuup waye mu jéggal ñu suñu bakkar ñaarel bi moy kullu sulukin yunafi ash-shar fa huwa min safi al-mazmum bepp mbir bepp comportement bepp jikko bepp melokan bo xamne sharia dafa wuté ak sharia lolou ab dof rek mokay def ci bopam bepp comportement bo xamne suñu xolé nit ki dañ nan cham ah yow de wax deug yalla comportement bobu ab julit waru ko mel ab julit waru am comportement bu ñuy critiquer motax borom xam xam bi doon wax ne kunu lana du'atu samiti nek len ay wote kat yu nopi ay wote kat yu nopi nit dina wotel yalla te waxul julli len wor len joxe len azaka aji len makka mom nopi gi muy nopi di romb nit ñi di jëflante ak ñom rek nit ñi dañ ko fex ci jikko kon gis ngeen jikko lu am importance la comportement lu am importance la ci nit wala fi dañuy wax ne bukki bu yabé ponkal ci mom la ci comportement la kon lolou dafa jaadu ñun ñëpp ñu défar suñuy comportement ñu défar suñuy jëm ñu défar suñu milakan ci suñu lepp suñu langage suñuy wax suñu lepp suñuy dugg ak suñuy genn parce que kat ñun ay julit lañu waru ñu gis ci ñun lo xamne dañ nan cham wala ñu nan ah yow dal lolou mom wax dëgg yalla nañ ko bayyi xel bu baax dañu wara défar suñu mbir hein mune wa sahibuhu qad yusaf bi annahu safih gis nga borom comportement bu bon nit ñi li ñu jëk wax moy ki est ce normal na lélé ñu ci wone la yow est ce sa waji wërna nga ni alu xew ñu ne wa gis lim def pourtant xam nañ ne wërna di mais lim def moy jaaxal nit ñi ba fokk ñu poser question ne est ce yow sa waji wërna nga ne lum def mune déggo fi la taxaw di saga ndeysan amon nañ ben way dina yeen est ce diw oustaz la ñu ne ah lolou la ñakar de mu ne mais fi lay taxaw di saga jabar ji parce que waru ko def dafa am yo xamni nit waru ko def rawati na kuy dundu diine islam nga wara moy tandiku bu baax fa ngay liggey medd mi nga nek dekk bi nga nek keur gi nga nek sa comportement amna yo xamne waro ko def xex ak sa bakkan xex ak shaytan pour mu den ci yow gis nga tay ci sunu dundu su benn imam defé dara han nu ko radio yi di waxé han dañ koy bind bu rouge bu ngand yaawi ko yaawé yaawi ba da nga yakane imam bi mom budé dem safara benn nit bu defé dara kenn lu wax dara ben khalife general bu defé dara nuñ koy def dañ koy ngandal ben oustaz bu defé dara nuñ def dañ koy ngandal kuy jangal alcorane bu defé dara nuñ def parce que ci nitu diiné yi la gaay yi di xaar lo xamné waruñ ko gis ci ñom ben way dafa gisone ben oustaz muy dox ci mbéddem yor gerte tiaf di boxoñ nañ ni mune wa ki xana do oustaz ñu ne wa mune kek muy lek gerte tiaf ci mbéd xalal koku fu mu tollu est ce que lek ci gerte tiaf ci mbokk da aram ramul le waye dafa ñaaw nak ci ñun ndax ay nitu diiné lañ war ñu ko def comprendre nga su ngeen gisee suñu kilifa diine yi duñu lekkandoog nit ñi duñu waxandoog nit ñi lu bari duñu toogandoog nit ñi wala buñu toogee sax dañ leen di wax ne nii rek ngeen di def fala ngeen takk ay noir fumé naan nii ci biir di dóor gaa yi ay bët gaa yi ñoo leen koy wax dañ leen di conseiller même sax booy nuyu ñu ne yow nii rek ngay def nii ñoom gaa yi ñooy ñëw naan nii même booy accolade gaa yi ñooy ñëw yow nii rek ngay def gaa yi ñoo leen koy wax lu tax pour dañ la bëgg dékra yobbu dañ la bëgg yëkëti nga xawa kawé nit ñi tuuti motax ñi lay gëjë gis motax do lekkando ak ñoom parce que tay ñu tek ben boolu laax ñun ñi ñëpp nga gis sëriñ bi da né ni taf da di door musse assi tak laax bi jaar ni li jaar ni mu na ah way sëriñ bi day lekk laax nak gis nga yoy day manké di génn ci yow motax yoy ñu isolé wu pour lan pour manke manke yoy di fenc doomu adama yi di baña genn lolo tax nun tamit ñi nga xamne ay julit lañ ñu wara gor gor lu bu baax suñu kem dalayel katan bokk julit yi ci ñu daw luñu mëna daw ci defaraat suñu jikko ak suñu comportement ñettel moy al hidayah wal idlal kilahuma bi yadillah taala ñaari mbir ci loxo yalla la nek njub ak reer yalla moy jubal ko neex yalla moy reeral moy sank kuko neex yahdi man yasha wa yudillu man yasha lolou soko waxe kon ñu ne ah kon ñi nek ci stade bi bandi ñi nek ci bar yi reey nit ñi kon yalla leen def lolou ay la ñox la lolou ha lolou la gaay di wax ah so ne yalla moy jubal kuko neex yalla moy reeral kuko neex nga di gaay ñu ne ah kon kay ñun defuñ dara yalla mo ñu toy yalla mo ñu deengal ah dede dafa am ci l'islam luñuy wax iradatullah ak qadaullah ak mashiyatullah yi ci tawhid la nek namelu yalla ak dogalu yalla ak bëgg bëggum mom yalla yini sunu borom moko mom lu ko neex mu def yalla day nam bëgg def dara mu def ko ndax su defé dañ koy wax lutax nga def ko yalla ndogalam day dogal lu ko neex lay dogal dañ la wax ne yow nga gëm al iman bil qadar khayrihi wa sharrihi yalla day dogal lu ko neex day def lu ko neex day def mashia day cioba rew ci lu ko neex ci yeb nak suñu borom bayyi wuñu ak suñu bop def ñoo boole ak lo xamne waru ñoo deung waru ñoo sanku waru ñoo reer may nañ ay jumtuka yu ñuy gindé ko yag na len ko poser fi question mané ni dé dugg ci sal assalamu alaykum ñu nako wa alaykum assalam wa rahmatullah exil mu yexi ñu nako togal est ce que biñ né togal rek fan lañ la wax nga tok da nga dugg ci sal bi fekk waji di ataya gaz baangi ni barada baangi ni nga né assalamu alaykum né ni rido bi ñu né wa alaykum assalam togal lo rek la waji wax ñu wax togo ci gaz bi kan mo la wax ci fauteuil lañ la wax nga tok pourtant ken waxul la togal ci fauteuil waxu ñu la lol de assalamu alaykum togal exil togal lu tax teggi wo barada bi nga tok ci gaz bi lan nga utiliser ba togo ci gaz bi lo utiliser ha sa xel allahu akbar xel mo la wax ne gaz attention de gaz bi ken du xol na nga dof gaz ken du tok fauteuil yaangi ni fi lañuy tok nga daal di tok ci fauteuil romb gaz bi ha benen bi biñ ne bismillah ñoleen ñu reer ñu tek reer bi nga dank lu tax defoko ci sey beut lu tax defo ci beudi wala nga sol ci nopi lan mo wax ci gemi lañ koy duggal ha sa xel kan mo len dañ koy saxami mus ngeen gis kuñu jangal na da ngay saxami da ngay dank nga def ni nga duggal nga saxami bu moké nga won bo paré nga nan tuuti ndo mus ngeen deg ñukoy jangal nit lire dañ ko koy jangal ha on jangin tudum lire ay we ken duko jangal lire wala gis nga xellam lay xol societe bi mu nek ni ñi def mu def ko alays gazalik ñu xamni ken duko jangal nit xellam mo koy wax lolu mo lay won ne sa xel yalla neena wala yarda li ibadihi al kufra yalla neena buguma ngeen nek ay yefir lolu tax ma may len xel ma may len nop dafa len ay beut dafa len xol yoni ay yonent wacc ay téré doyna ba pare di la soñu gudde yonent yi lan moy sen mission ha pour soñu doomu adama yi pour leralal doomu adama yi fan lañuy tek sen tank téré yi lan moy sen mission pour nit ñi xamne yonent yi yalla leen yoni li la yalla bëgg xel lu muy jëriñ nga xalaat xam li nga wara def nga def ko xam lo xamne waro ko def nga tek ko ci suuf du deug nop lu muy jeriñ pour nga deg liñ lay wax lu bax ha xal lan lay jeriñ pour nga comprendre bu bax xamne li la waye legui nak yalla bula maye nga bañ ko jëfëndiko da ngay delu waar rek ci aya ba ulaika kal an'am bal hum adal ulaika mul ghafilun te gis ngeen aya fa mu tambale wala qad zar'na li jahannama kaseerun minal jinni wal ins safara dina ko fessel bam fess ci ay jinne ak nit kon mbok yi sunu borom subhanahu wa ta'ala ñaar ci loxom la nek reer ak djub so joge beug djub mu dal lay won won nga jog beug reer mu bay la nga sanku bu nekk yow yay sanku bu nekk ya koy tam bo joge uddi liggey nga jaar ci mbeddi nga ñew fekk ay nit yu mool nga assalamu alaykum beugul len mi nebar ñu ne la dedet nga rombat tuti fekk ñuy tabax nga ne beugul len ñu ne ah kay ki nga xamne mom dafa teud rek fele na ah soobe yalla dina ko regle ñom ñaar kan mo def ay jego ki jog def ay pa di dox ci mbeddi di wër fu muy liggey waye ki nga xamne dafa teud légi mu teud ba paré ba wér dé nak amul xaas mu né yalla yow ku soxor nga ma ngi ni teud joxoma dara koku yalla da ko ko togn ha koku yalla moko togn wala mo togn bopam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna law annakum ji hadith umar tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana su ngeen gëmon yalla ni picci gëme yalla yalla dina leen wërsegal ni muy wërsegalé picci picci fu muy liggéey picci yeen société lañuy liggéey gramulé compagnie sécuritaire ha fan S2 sonatel senelek fu ci di liggéey picci buñu génné dañuy lek ba sour ñëwaat jex seen doomi ñu lek mësu leen gis picci di grève mus ngeen ko gis ndax dañoy yok muru dañoy yok ciep dañoy yok ndox Allah lele ma setan documentaire yi ma tok di setan di ci jang ma gis gaynde go xamne nenañ am nañ 45 ans ma gis ñay bo xamne am na nangami at ci all bi xolal gaynde go am 45 ans ci all lu muy lek ñax yap te bis bu nek sunu borom mu ngi koy wërsegal mo ngi lek yap te jëndul te yap bu bes tax lay lek bu tang jeur bu bes tax 45 ans 50 ans gayne gang ci alwi mom kesse mo ngi lek ñay bi xola ñay amna ñay yo xamne bu taxé fi dañuy laal légui li lu ñuy lek am façon rab yi nek ci alwi xolal yi lek yap ak yi du lek yap té sunu borom muy len di jox ñogi lek ñogi naan mus ñu grève benen bu gëna doy war nak man chaque jour makoy jang moy dama naan waw rabu alle bi bu fébaré kan mo koy fajj fofu kan mo koy bindal garab 45 ans rab all bu ko dund xana musna febar ku ko fajj Allahu akbar sunu borom mu deug deug ay mbirum yemena damay jang rabu alli dama len di xol mané waw damay xojé ni sa ma gis ay nak yu am dom gaynde go am dom say go eb day am dom rek dom ji juk taxaw dam dom 30 secondes dom ji juk taxaw amul rawlé amul médecin xol dom adama tay bi am dom dañ lay taw duggal la ci auto bo yexé sa kër sax ñu yonel ambulance fi wi ñew tek duggal la ci ki duggal la ay nit tim la han defal la ay han di la dimbali di la piqûre di fajj ba dom miné pour tu génn musi sax ken dimbali wu len te mus ñaata dom la yam xat ken dimbali wu ko ñaata dom la yam xolal dom ngaynde numu ngande ken dimbali wul gaynde dom ñey numu toll ken dimbali wul ñey bi mi am dom mom ken nak yalla ci allah ba te dom bi juddu dundu ba am juroom fukki at subhanallah dañu jangul rek ci mbiru yalla yi waye mu ngi ne gagn ci sunu kanam luy wone ne war na no gem yalla xam nga lutax rabu alli nek ci jamm ñom nek ci jamm ken du len dimbali ken du len jox lek ken du len jox nan yow motax rabi alli yi nek ci alli bi ño gëna dal xel ño gëna ngand yi nek ci kër yi d'accord ngeen wala selu ngeen lolu wala rabu alli yi nek ci alli bi ño gëna duuf ño gëna ngand ño gëna sour yi nek ci kër yi xam nga lutax lolu moy ñun ak yi nek ci kër yi da no alku ñun ak rabal yi ne ci keer ñep dañu alko ndax ñun biñ né yalla doonu dundal doyna ñun ñoy dundal suñu bop yalla mu né tay ngeen dé mo da li nga am yeb dula doy da ngay daw ndiki ndiki passé nga daw agn passé nga nan si fu may jël lu ma réré nga daw réer suba teud nak di xalaat Allahu akbar wallahi ma ngi ni teud mais xamna né suba ndiki fan la koy xawa jëlé gis nga wala sax do da ngay daw rek yene sa nga daw sax continue ba am wer lo dundé wer wa li mom nga commencé wala di commencé gis nga li nga am doyu la man ngay calculer kuy calculer li nga am doyu la calculer di tek gison na ben enseignant bo xamné bu wer de jënd sucre jënd café jënd ay mbous 1 2 30 30 jours la bi mo nga bi xol ma calendrier bi ah 31 ouh 31 ku nek bi bo xey suba da ngay jëna tias ben mbousu café ben mbousu mbew ben mbousu bek sucre 4 bek da dem mu ne ko opal sa boss bis bo xey do ndik Allahu akbar gay ne gi mom ci all bi day daw legi ndik ray lu bes tax ndik ba sour bac ko fofu dem yenen ni ñew lek yenen rabal yi ñew lek ceeli yek baxoñ yek bukki ñew lek mu ngay dem xola togaat na fele ne yalla añuguma de yalla indi lat ko lenen mu añ mu lek ba sour daw togi fele ne yalla reera guma reer bi ñew ha ñun nak motax fokk ñu jox suñu bop yalla dañe won gem leen ma dundal leen ñuna yalla gemunu la te dina dund yalla mu ne tay ngeen de même yu rabu alli nek ci keur yi dañu alko xolal xari ni ñi tollu xolal ginar yi xolal lepp li nek ci keur yeb dafa alko tout comme ni alko loolu la loolu alko limuy lek du doy limuy nan du doy fi muy teud dafa xat chaque jour mo ngi am problème te chaque jour mo ngi febar xolal rabu alli nek ci biti an hôpital bu len di fajj waye yalla mo len di dimbali no ngi dund yi ci touti yi ci ndaw yi ci dig doom yi feey yi ram yi dox yi naw lepp nek ci jamm do ma dama dong mo alku ndax mom mo baña top yalla ndax yele yalla waxon na len wa ma min dabbatin fil ard gaay ben serign ben borom xam xam de tukki mu jaar ci all di dox ba ci yag mu gis gay mu gis jaan bu gumba jaan bi nan ni waye jaan bi da gumba mu taxaw di xol jaan bi ba ci xelam ne ko waw jaan ji fumuy lekke comme da gumba mu jeki jeki rek ben cieli ñew ba ci wetam dal di wadal lek jaan ji dal di ram ba ci lek bi tok di lek cieli mo naw ba ci wetam wadal lek jaan ji tok ci wetu lek bi di lek yalla moy asire wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah xolal ni yalla waxe ay bi sat man yalla ma chargerou daba bobu rizquha dundam da ngay gas pax nga dem ba ci bir souf nga gas nga ndum sax genn wala ha gis ngeen ko la gis na sax bobu lum don lek xana fofu duñ ne amna ci amna muru ken do bir souf sos fofu amna muru amna amna sukar amna ataay amna warga ken dina amna ndox mu muy nan fofu dang koy gis mu genn nan ni ak kawar yu ngand day nan ni yalla jox nako fofu lumuy lek lumuy nan parce que yalla moko assurer ne di nga lek di nga nan wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha sunu borom war nañ ko gëm mbokk yi war nañ xamne mom dong moy borom du kenn nak kudul mom te mom moy faalu lima yurid njub ci loxom la nek reer ci loxom la nek mune ñaar yoyu faalal abd an yatlubu al hidayah min allah ta'ala wa yas'aluhu an la yudillahu ñaanal yalla sax jour mulay jubal nga ñaan yalla bum la reeral muk parce que yalla bu la setané rek nga sank ku yalla setan nga sank wa man yudlil fala hadiyala da ngay gis ci aduna ku jang mo la raw am xam xam tok di def ay démonstration yo xamné fekk dafa rir dafa rir ba yaq te mbirum aduna mo la ko gëna xam témer yoon lutax ya'lamuna zahiran min al hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun wala ki nga xamné nit mën na opérer nit génné xol bi raxas ko bam set ñawaat ko delo ko ci biir defaraat doomu adama bi jog di dox ki mën lolu ba fa nek yéfer hein ki mën dem ba ci kaw asman ñewaat nek yéfer ki mën dem ba biir geej ñewaat nek yéfer kon njub ci loxo yalla la nek yalla moy jubale nga gis ko xamne xamul dara waye yalla leral na xel bi ba nga xamne xamne na yalla amna rom nañ ben américain bu tuup muy japp gaay diko xass nan ko ñun américain yi dem nañ ci dem nañ fele dem di wax tay aduna bi nangam ñoy gendarme du monde mune waji bu doon waxal nga ni fu ngeen dem mune dem nañ ba ci wër bi mune waye yegulen ci borom wër bi de mune dede mune man ci borom wër bi la jëm dem ci wër bi ak dem ci borom wër bi ça fait deux ha wala ban mo fa importance dem ci borom wër bi borom ci borom wër bi lan mo fa yobu nit ñaata ni tay ci aduna ñu am xel ñoo jang waye aka ñoo sanku aka ñoo reer mo tax doomu adama war di ñaan yalla yalla ma yalla jubal lama yalla jubale yalla ma yalla saxal ci njub gi lolu ñaata la ko yonent bi ni yon allahumma ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala ta'at rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz ndax kat xol ci ñaari barami yalla la nek yuqallibuha kayfa yasha yalla bu ko nexe nga jub legi mu ne ni wulbeuti saxol nga deung bu ko nexe nga deung mu wulbeuti saxol nga jub motax nga nan yalla bul wulbeuti sama xol kon lol moy sunu dars ma bayyi cheikh bi mu jangal ñuko cheikhul qurra ñew na waye mbokk bi dafa tok ba pare kon mu jangal ñuko rek واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا نيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذته الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل الشفعاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء الله فيك جزاكم الله خيرا يالنا يالا فير يو ما يالا بريل ني ملني يد سونو بروم ني واختار موسى قومه 70 رجلا نينا ايي دانيول دي ني نيتالي استوار موسى اك بنو اسرائيل غيناو فامو جار موم موسى با يكسي في مو ام رانديفو ناك ليغي اك dajaji ak boromam waye demul mom kenn mom Musa alayhi salam dafa tan ca mbolo ma ca nitam ñi ay nit ba yalla ne waxtara tanna Musa Musa qawmuhu nitam ñi tanna ci nitam ñan ñaata 70 rajulan jurom ñaar fukki goor lum leen di doye limi qatina لوقت الذي حددناه له لياتينا مع 70 رجلا من يالا ماكو اوتال بن طون بن دير بن جامونو بو خامني ماكو ني موسى سو جامونو بوبو جوتي نيغا جوك اندك جوروم ñaar فكي غور nga andak ñom nga ñew ci man mota gis ngeen pourtant ab yonent la mom kenn mënon na dem waye suru borom mom mo bëgg chaque jour ab njit wala mo beug chaque jour kilifa wala borom dole wala nangam mu organiser yalla mënon na ni Musa yo genn ñewal wala sax jarul mënu ñew mum kenn mu wax ak mom fam bëgg wax ak mom waye yalla dafa organiser beug doomu adamay organiser lu nekk yalla daf ko def temps asamaani da ngay deg ñu ne yalla temps la ko bindé suusi yalla temps la ko bindé xolal bis bu nekk ñu ne bis bi yalla li la ci def motax ñi nga xamne sen pass pass wirut nan yalla dafa defar defar defar lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche monopole ñi def dimanche fait dedet yalla du sonu yalla du sonu way da fay jangal dom adama dafa organiser ni la ni la ni la ni la ni la pour dom adama xam limi def suñu borom mo ne Musa tanal ci sa mbolo mom juroom ñaar fukki goor nga and ak ñoom ngeen ñew dajje ak man jalla jalaluhu wa azza kamalu li miqatina li waqti allazi haddadnahu ci waxtu wo xamne yalla moko xam mune falamma ba ñewé nak yalla tabaaraku wa ta'ala di wax ak Musa ñoom ñu taxaw di deglu yef ya neex la dalon Musa dalle Musa bayal bamou dige yalla di wax lan Musa lam moko dal ah yalla nak tay mom fokh ma gis la quoi yalla ne ko det muna oh non non tay duma ñibé fokh ma gis la yalla ko Musa muno ma gis Musa taxaw di insister xam nga Musa mom legi mbir mi leer na ci mom xam na Musa munatul gis yalla parce que gis na liko dal ñi nak ñom dañu ñew te xamu ñu lu xew Musa yobulen ñu dem ba yegg yalla di wax ak ñom ñu ne Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan dul la gemuk dul nak ki di wax ak yow muy sa borom ñu ne wax mu ne na genn ñu gis ko face à face en direct amul sax nangam nangam soxla wuñ lool sa ne len deet ay nako xam nga la la ni loolay am de Allahu akbar gis nga motax naka la xolal ñi andon ak Musa gisunu yalla Musa gisul yalla af sénégalais gis yalla yeen li doyul war kon sénégalais mo upp ñe martaba té sax ban sénégalais la bu gis yalla kan la waaw ki waaw waaw tokh ko tiyamba tokh bani zuy non nañ ne leneen lañ gis xam nga ne koy tokh yamba do gis yalla Allah Abou Bakar gisul yalla Omar gisul yalla, Ousmane gisul yalla, Bilal gisul yalla, ab Sénégalais bëgg gis yalla. La ilaha illallah. Ñi Moussa bimu waxé ak ñom ne len deet mënta lo nek, ñu ne ko fokk ñu gis yalla. Lan mo len dal? Borom bi ne falamma akhazatuhumur rajfatu. Bañu waxé ne dañu bëgg gis yalla, lan nara Allah, lan nu'minu laka hatta nara Allah jahra, lu len dal? Param ne fa akhazatuhum as-sa'iqa ben khaatu mo khaatu sen kaw rek ñom ñom ñu wo kong da de ben khaatu lañ deg rek ñom ñep dañoo de Musa mom lan la won yalla mo jëlon ferñent sanni ko ci doj ba exploser Musa xam ñi nak ben baat mo leen khaatu ñom ñep ñu wo kong lañ def da de loolu borom bi nan falamma akhazathum ba nga xamé né nak dal na ci ñom arrajfatu kha as-sa'iqa khatuba allati rajafat laha al-qulub khatu bi bañ ko déggé seen xol yi dag ñepp dé xam ngeen say nga dégg dara sa fit bi rëcc sa fit bi ni teuf genn mo da yeen say nit jommi wala nit am crise cardiaque dé wala nit lool lu koy waral moy li nga gis wala li nga dégg mënato ko dekk brisquement da ngay dé ñom lool mo leen dal dañ dégg xaccu bi rek ñom ñem ñu daal di wo kong daal di dé borom bi tabaaraku wa ta'ala neysan biñu faato Musa ne yalla mbir dik na dé yaa ne ko lu xew mu ne ko ñi kat mënon nga leena ray dem bañ bala ñuy and ak man mënon nga leen fekk ci dekk ba ray leen nga baye bama and ak ñom fi ñom ñum nga ray leen ma ñibbi ñu ne ma yaa ya ray nit ñi ah yalla yow tamit nak ah deug la kat nga and ak ay nit 40 personnes nga and ak ñom nga ñew yow kenn ci ñu ana nit ñi nga ne deena luñ lay wax yow mi yalla ray buñu fonto Musa na yalla yow tamit ah yow yalla qala rabbi mu ay sama borom law shi'ta bu la neexon ahlaktuhum nga ray leena min qabl bu jitu tamit do neew nga ray leen depuis fofu nga baye ma ñew fi and ak man nga leen ray ite yow sax yow yalla way yaay yow yalla yow dom sula neexon nga def mirmi yow yow legui dag ñu jappé atuhlikuna bima fa'ala shufa'u minna dag ñi jappé lo xamné ay dof ñoko def ño demone di jaamu xërem ba ño ay dof lañ bu ñuko jappé lisan xol yalla di mbaxé yalla dafa wax Musa dafa wax yalla rek yalla dal di koy gëli bu yagg yalla dal di dékkilon ñi dé dal leen di baal wala dulon moy ayé ba suratu baqara faghazatuhum après summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun bi yalla waxe Musa waxe lol rek yalla dal len deklat ñu taxaw gis na parce que yalla xamna ne Musa bu ñibé tay bu ñi dé Musa bu ñibé dina am problème wala yalla dal len deklen mune summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun يوم فا وزللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن بنو اسرائيل امول لين يال ديفل دانيو الكو دانيو بون دانيو ييس غيس نين نيم مل سونو بروم سبحانه وتعالى موسى نيكو لو شئت اهلكتهم من قبل بولا نيهون ديم nga alak len bu yag way yaay ak man mi ñepp la nekkon nga reñ toof baykan waye nak yow yalla atuhlikuna ndax dang nuy alak bima fa'ala shufaha'u minna ci lo xamne ay dof ñoko def ñu déssé ño xamne normaluñu ndax deug deug tay nit amna fu yalla di jaar ak yow warato bokale yalla waye wa senegal ñom bokkuñ ci de bañ leen wulé coupe du monde balé passé coupe du monde bi waron na leen yé balé bokale taxone ñu wulli leen ñu ñëwaat bi di bokale waat di jënd ay né nak di egenne ay sifiri satak ñi naan xawma ay salatu ala nabi bu ngeen jang xawma 40 salatu nabi li ngeen di duggal ay bi whatsapp bi bo ci duggé facebook bi serigne ñi ku nekk ngi wax ñi dajale ci jakkay di jang alquran waxna leen ko dembu juma ma leen ngeen di dajale di ñaan di jang alquran han alquran bi fan la doon wacc arabie saoudite mak do alquran bi fo la wacc ñoo ñu lañu jëk wulli ñaata nga xam ngeen alquran bu doon musal ñooñ lay ñëk musal wala waaw Allahu akbar ñooñ lañ ñëk wulli ba ñuy bëgg dé ñaata 5 alhamdullilah jërëjëf lutax alquran bi wallu wulen te fa la wacc kaaba ga fa la nek fa la yenen duba teud yeen di ngeen xamul ne ay fo chaxani yoonu islam neeku ci ay football bu wa medina fa yenen tibi teud football yi won sax ñu wulli len lool yoonu islam neeku ci ay fo la chaxan la te yalla bindu ñu pour fo wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma baynahuma la'ibin yalla bugul fo waxna ko ba tayi mu ngi ci alquran yalla fawlul waxul waxul fo len wa ma khalaqtul jinna wal ins waaw ile di coupe du monde di fo di ay tiaxan di moy yalla bo xamne kenn munu ko nat muy xerem bañ ngeen ko sax da ngay nan jeu de sport yalla sport bi tay andul ak ñun ah yalla dafa am yalla sport am yalla handball am yalla athlétisme am yalla lan ma defene yalla kenn dong la moy borom asaman ak suuf yen ngeen diviser ko out yalla football yalla yalla yalla yalla yalla yalla lolou bokale la musiba la di xeureum rawatina nak ngeen gem xeureum yi ñu naan indi len ay nen deg na ben way yonne 700 000 ne ndaw sina jënd nen mu tek ko ci saret diko joxe baxal ko deg na xawma tek ko ci saret diko joxe ha dulon keur gu ne xawma rugal fa tablet xawma aga newon 700 000 yi ñu jox ko miskeen yi tay nga xamne ñoo ngi ci ñoo ngi ci ñoo ngi ci ay jafé jafé ande oustad lima def bu de ñoom te nga fatali ma may jigu ne ma nga wax ci tangi bi na sama borom dama bu xexal muy xex ci xerim xerim tek muy dugal ci ben bi yalla mi ñu mëna wax jàng tam do jé Allahu akbar wa xam nga bokale baxul waxna demb mbok yi man len borom mani len yalla dafa wax ne bi xeurum kat du taxemu wala yuflihu la yalla wala yuflihu sahiru haysu ata haysu batu hays moy lan moy lu mu meuna def fu mu meuna jaar dal len du reussir wa ya nga ngene coupe du monde fi xeurum dina koy indi fi ba pare lu doy war moy ñun senegal dañu akane ñun rek ñoo meuna xeurum yeen xam len tuba bi len da xeurum temer yoon yeen lo nga xamul bar nañ ko bañ nañ ñom masé lañuy def wala waaw yeen yaa ngeen yeen ngeen mëna xërem endo yi ku leen dax xërem est ce que gis ngeen coupe du monde bi endo yi bañuy xërem mart senegal fu mbuñu gis ngeen ko ci facebook bi ok wone tay leen ko dañoo jël équipe yépp ñu def leen ci ay bal ñu dugal ko ci benn caisse ñu ne ñay bi na ko génné senegal japon ñay bi da leen génné da génné senegal génné ñay bi équipe ñu door yëpp la génné bimu leen génné ñu tek ay rabu all yu ndaw ñoo yaqata yoyu yamu dessalon ñoo fi dess kon kay ñoo da xërem ngi tut bu ko loñ motax gi nga senegal ku xërem ku wote xërem rek am alal gis nga ku tiabi doon wax 0.7 bu yalla nat won tay ba lolou am leg mu nek milliardaire suba ñu commencé di ko rañ ah waw ki kay nangam ki kay senegal ci bopam xërem mo nek ci yaramam xërem effectivement ñun ay xërem kat lañ hatta suñu serigne sax xërem lañ jappé talibé yi da fini ñu ci bëri ay xërem kat lañ jappuñu talibé yi ci benn diiné jikko ju rafet dañoo def ci ciéb yi talibé yi lek ñu def ci café gi talibé yi naan ñu def ci kenkeli baay talibé yi naan ñu def ci ataaya yi ñu naan ñu def ci nag yi ñu naan ñu def ci gëlem yi ñu lek ñu def ci nag yi ñu lek def ci ciéb yi ñu lek top leen ni xaj di topé boromam xërem kessa la ñeneen ñi ay jinn lañ yoroon di woné ay kém daan du fekk amuñu benn maqama ay jinné la ñor wallahi alazim lolla ñu top leen naan ñi ay walu yu lañ fekk ay jinné la ñor lool senegal da ko senegalais ñi upp ci ñi jang alcorane da ngay gis ñu biñuy bind ay galaaj new na nga gis sénégalais borom xam xam bo xamné boko né assalamu alaykum né ni mbag bi do fi gis galaj la ya dekk bi ma ñamal barki dem xuruj dekk bi ñu demal xuruj yex dem jakaji ziyara jowa jakaji yobale suñu cadeau bilal bi la ñëkëne assalamu alaykum ne ko ni mu fess del mané imam bi assalamu alaykum ne ni mu fess del mané kër gi ñu dalon ne ni mu fess del oh ko gis mu ngi tak sénégal gaay dañu gëm galaj gëna ah waaw baxna baxna bañ leen tak rek ko gëmul xarfa fofu ne la fofu dañuy tak ndigi tak tanki tak auto yi tak kër yi tak da ngeen serreur bi doon togn wa sénégal ci coupe du monde bi da ngeen ko ci facebook bi ci whatsapp bi serreur bi na bala ma de ngeen nan ay galaj mune man benn bis muson nañ ma yonne benn ndombo nan ma boy jaay tuba bi duñ la gis mune ma xey lal ba fess del marchandise ma jek rek police ne ma fer mune ma daw ñu top ma ye mune waji ci sama ndombo bi la japp xec mune ndombo be ma lor mu ngi ci ki bi deglu nga ko alhamdullilah rabbil alamin mu nan bala ma de ngeen di yor ay nenak dan de ngeen di way tubab xeurum da ko meuna japp ay ndomba dafa meun japp tubab ci ma yoree sama taw ben way fek ma fa ne ma jarute mu lo jaay mu jar mu ta seug bi ko sa gan ya ngi tok ko sol ah deug deug wallahi mu ne dis dem ba ni taw fu di xulum waaw parce que wax nga ko deug am nga ne kuy jaay téré bo xamne boko jaayé boko takké li ngay jaay jar ba fa ngay wër diko jaay am nga nit ñi amuñu xel ben way dañ daan julli juma bobu moy juma 1968 bi bu paré di jaay ay téré wallahi sama galaj ko tak do takaliko ak dërëm do ko tak sa kër nga tok dërëm yi ñew mais nit ñi musuñ di ngay gis ko xamne daan ñew leen damay maye wërsekk la lay galajam yow da ngay maye wërsekk la lay galaj di jaay té ga tok sa kër ga wërsekk bi ñew wala wi yow kay wala kay lakh jaay lakh lek lolou lañ wax di leg yow da ngay maye wërsekk té amu da ngay défar mbiru nit ñi téw sa mbir défaru yo mo auto amo kër gu rafet ay mbam nga yor wala nga ay fas té ngay défar mbiru nit ñi gaay di la wër té yow sa mbir baxagut do défar sa mbir ba fa rek défar mbir gaay man kay ba fekké damay am ay kër ak ay 4x4 diko maye bala may jox kèn kay damay défar sama boss ba pare faqid shay la yuti ko amul do maye ko amul do maye mais ñun xolal xërem kat yépp amuñ dara xolal selve ndom kañ la am kañ la am est ce xam ngeen solbe ndom demb ak tay ñan ñoko fekke demb nu melon ku wala kan pauvre amul dara tay nit ñi dem nañ jox ko seen alalal bu mu nekk millionnaire am ay air plus 4 am ay auto puisque xolal ko xamni xey nga legui muju di sétal nit 300 personnes ngay sét par jour ku nekk 10,000 te xolal soko bëgge gis da ngay fanañ ku nek 10,300 personnes par jour ñata la ñukoy rang nga gis nit ko xam dina man fukki fan ma ngi fi mën mako gis allah akbar ko xamne bu daan dox fi ci mbedd mi weñ sax da ko sekhlu du tak ci kawam ndax salté tay mu muju nek millionnaire konk cey di dof dof lu ci kaw nit ñi parce que sénégalais ñoo dul ay nit way ba paré fen yi muy fen du len ye du waxone université avion da fay daan bobu lek ñaata la dem ngi ni mu ne bu ngeen amé bu ngeen ko joxé ñaata ne tablette ne di ngeen indi ko bi ñaata la han ñaata tablette ne 700,000 la wax 700,000 mu ne tablette bu nek 2,000 kon ñaata tablette ne la 700,000 tablette bu nek 2,000 légui nak ana ko bi mané borom 700,000 waron na dem kërëm ne ko fayma wala nga jox ma samay nen wala alaysa kazalik wala soma joxe li di nga am li nga am di nga bëgg xam nga sénégalais fuñu alko moy ñew ci ñaan kat ne ko dama bëgg nga ñaanal ma yalla mu ne dag may jox 300,000 lekay nekatul ñaan kuy ñaan ba bari ñu lay fay ñaanal ma yalla ñaan moy lan damay ñaan moy amu du deug damay ñaan ki may ñaan mën na ma may mën na ma baña may legui lolou ci indi fay dama ci serigne bi mu ñaanal la nga ñew mu ne la wa man nak sumay ñaan da ngay indi 400000 legui lolou kay nek dul ñaan lekay lolou fal force la wala wala degu len wax bi damay ñaan kuy ñaan kay da nga nan ah man kay dama ñew rek di ñaan xam nga kuy ñaan mom mën nañ la may mën nañ la bay may waye damay ñaan nga ni ñaan bi 400000 la legui nek dul ñaan man kay buma la joxe 400000 lim lol affaire bi day ñew su ñewul ma ñew ne la xam nga ma ma la joxone 400000 affaire bi ñewul de ala khas bi ah oui mais lolou lay deug sa indi joxoma dara dama nga ne ma fay ma man la dama ñaan non ma yu de police ok lolou moy deug mbok yi fo ñu yesun xel yi continuer xamne ñun ay julli lañ ken waru no nax Musa na yalla su la neexon nga ray len ñun ñup ak man mi waye nak yow yalla bul ñu jappé li nga xamné ay dof ñu manké ñoko def ci ñun mune in here li nak nekul illa fitnatuka motax gis nga ci dëkk bi chaque jour du ñep ñoy ay dof mais ay dof ang fi yo xamné nit ñi lañ leen di sétane dof yi daadi akimo rew mi di def yefu dof su ko défé ñu né rew ma ñep dof lañ tay dañu bayyi Sénégal artiste yi théâtre kat yi journaliste yi politiciens yi yaq rew mi ba yépp yaq rew mi ñepp yaquñ mais ñi ñoo yaq rew mi ba rew mi muntul normal ku journaliste yek artiste yek nangam yeketiko nga yeketiko kuñu danel nga alko kuñu jaboliser sa aduna yaquna te xol len théâtre kat yi xol len artiste yi xol len politiciens yi lan lañ leen di nuru nanañ benn dof dafa fekk ay politiciens yu accidenté ñoom ñoom ñangi nacc ñangi ki ñey sa deret jangi touru mu leen genné ci auto bi gaspar bu xoot gaay na ko yow lay def ni mu leen dama leen di sulé ñepp ñoko am day wuñ dé mu ne mo ngeen di ay politiciens yeen ñepp dé gas bu mu xoot tour ñepp pompier yi daw ñew mu ne sul na leen waye bima leen di sul ñoom ñoom ñu ngi naan dé wuñ waye politiciens lañ politiciens waxam woor mo rasul na leen ñoom ñepp bëll da waxamoru dina wañi mandat bi wañi nañ ko dina wañi sénat dina tass wañi nañ ko dina wañi député wañi nañ ko dina wañi salaire wañi nañ ko loolu wax du deug loolu la wax du deug redul ni la tud non la sante buñ xasse yek ba dem ci nguur gi ni gis affaire bi neex fatte nañ yalla fatte nañ julit yi fatte nañ diine l'islam lañ neex la ni def dootuñu dem jak dootuñu julli dootuñu jaamu yalla intérêt rek ak luñu leen wax li mo baxal ñu def ko so leen waxe deretu nit boko nané sax continue fallu ñu fay ñu ray nit waaw lool ngi sakri ngeen gis fi sacrifice lool mo ray nit jël ay cërem def ñu kenn xamut hein lu nekk lañuy def ndax xërem ndax lan nguur bu nguur mo ra nguur musiba la lool la yëneenti bu xon Abu Zar ne ko nguur musiba la Abu Zar waaw sunu borom ne yow yalla li kat sa musiba la rek tudilu da ngay sank biha ci mom man tasha u ko sop gis nga man yeen sa yalla def dara pour sank ay nit waye wa tahdi man tasha yeen sa yalla def dara pour jubal ay nit yow yalla anta waliyuna yow day yow yaay ki ñuy mengo sunu mbir faghfir lana jegal ñu warhamna yeerum ñu anta yow khairul ghafirin ñi jéggalaté yow yalla ya ci gëna mëna jéggalé ya ci gëna bax khairul ghafirin yow yalla waqtub lana yalla nak ñu défal fi hazihi dunya ci aduna bi hasanatan yiw yalla may ñu lu bax ci aduna waye wa fil akhirah al akhirah may ñu fa yiw non la doom adama ni ñaan ñaan bi gëna bax ci aduna moy rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar yalla aduna may ma fi lu bax al akhirah may ma lu bax gis nga motax ñaan bobu julit waru ko baye ginaaw rabbana atina fi dunya hasana yalla may ma ci aduna lu bax al akhirah may ma lu bax motax mu ne waqtub lana fi hadhihi dunya hasana yalla nak ñu defal ci aduna bi lu bax wa fil akhirati al akhirati mi defal ñu ci lu bax yow yalla inna ñun hudna ilayka delu ci nañ ci yow ay raja'na ilayka wa tubna ñun tub nañ delu ci nañ ci yow na li musa mu ko wax kañ bako yalla maye dekil ga yoy mu andalon 40 personnes yi musa gis na yalla defal nako xewal mu dadi sante yalla 70 70 rajulan jurom ñaar fuk yoy ba len yalla dekile musa ci la neysane reconnaître liko yalla defal ci lu mbax mu dadi sante borom bi tabaaraku wa ta'ala ne ko yow kat yow yalla delu ci yow inna hudna ilayka tub nañ delu ci yow qala yalla ne ko azabi sama mbugal usibu bihi man asha kuma neex ma mbugal yalla moy set kuko neex mu mbugal wo neex mu jubal wa rahmatin wasi'at kull shay'in sama yermane nak mom lokoy nat wess nako lepp la mat yaatu gi waye nak mbugal gi mom kuma neex ma mbugal wa yene say nga wax li ñu ne ah kon ku yalla mbugal mom daf ko ah kay yalla suko neexe ñun ñi ñu julli ba son mu mbugal nu lutax ku xam lutax manu mom yow mi legui nga tok fi legui bu la nexe nga dem legui fek sa ginar gi di bof ci neni nga yekati ginar gi baxal neni wala est ce dañ lay yobu kasso lutax ginar gi dañ lay yobu kasso da lay porte plainte mom ginar gi ci bopam sax bu la nexe nga rere ko ah ciuji nak ya mom le bu la nexe nga dem xari nak yi nga tak ci gettu gi bu la nexe ray domi leka bu la nexe mew mi nga rat nan kuy mi bu la nexé nga jaay ba nga ray lek kou la yo police legui nak yow ni nga momé yoy ngay def lula neex yalla mom la nga ni yalla do lu ko neex da yow nga ni yow ya mom lu neex def yeen sa gari ko fi sama kar la luma neex rek ah luma neex rek de ni nak gay na deug la de mom mom keureum de lu ko neex rek ma fi am ah kou mom aduna bi ah ah leena nga ni yalla dof lu ko neex tayo nga ni sa keur ha sa keur sa pos nga def la neex allahu akbar ah legi nak yalla mom la mom le yow nga ni yalla waaw man do man ma mo droit ci mana yow est ce dom adam nga est ce nit nga kon yalla ni ñu amé sañ sañ ci ñun li ñu mom yalla non la amé sañ sañ ci ñun way xolal yalla lolou lepp nga xamne dafa am sañ sañ ci ñun wa ma rabbuka bizallamin lil abid yalla du ton jami inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalam yalla du ton nit allahu akbar wa ma rabbuka bizallamin lil abid yalla du ton nit lisa doom adama yalla neena man sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wa rahmati sama yermande wasi'at yatuna kull shay'in lepp kull shay'in ñepp xej nañ ci yermande yalla ma rek rek ba waji ne allahumma ighfirni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahad yonentibi ne ko dayyaqtal wasi'at khatal nga lu yaatu mune yonentibi lu yaatu yonentibi ne ko yermande yalla da yaatu ñaanal na ñi ñepp yermande ha yermande yalla dafa yaat xolal lepp lako yalla matale kul shay bayu rabu alli rabu alli ngeen gis ci all bi ci yermande yalla gi lañuy dund wasi'at la yalla wax kul shay lan la baye batu shay lan la batu kullu nak lepp yalla neena sama yermande mo fa yegg allahu akbar ci bir geej nga dem fo xamni amul oxygène nga fekk fa ñu fay noyi difa dund ay siècle ay at ay jëneugëf nga dem ci kaw fekk ñu fay dund nga dugg ci biir suuf fekk ñuy dund nga dugg ci xeer yi fekk ñuy dund nga ñew ci kaw suuf fekk ñuy dund ñom ñep lan ci yermane yalla la ni dund kul shay'in kon yalla bokk yi mo jara gëm mo jara jaamu sunu borom neena fasa aktubha yermane gogu dina ko bindal dina ko defal lil lazina ñi nga xamne yattaquna ñoy moy tandiku sen borom wayutuna zakata ñoy joxe azaka wal lazina hum bi ayatina yu'minun ñi nga xamne gem nañ aya yalla yalla neena yermane gogu dina lañ ko defal kon aya bi mu ngi jexé yalla ne ñetti nit dina len defal sama yermane wala ñent lañ ñaata lañ ñent ñan ño jitu lil lazina yattaquna ñi moy tande ko ragal yalla ñan ño ci teggu wayutuna zakat ñan ño ci teggu wal lazina hum bi ayatina allahumma ij'alna minhum lolu moy dars bi ñu ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.